hadden deze week natuurlijk ons feest van de democratie. Maar ook de bewoners van de bezette gebieden in Oekraïne doen hun democratische plicht. Althans, ze worden deze dagen verzocht de diefstal van hun land te legitimeren in een haastig uitgeschreven referendum. We hebben het daar straks over. En we gaan over de streken van Poetin op en buiten het slagveld natuurlijk ook. Natuurlijk kijken we ook even naar de politieke week die achter ons ligt en de ketelmuziek die opklonk uit het Haagse. Dat er nog zowat. Naar de nieuwstelling bezorgde Jeroen Tjep. In het noorden van Groningen, bij Uithuizermeede, is iets voor 12:30 een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,8. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van mensen die hem hebben gevoeld. Over eventuele schade is nog niets bekend. In het gebied komen vaker bevingen voor door de gaswinning. De zwaarste beving was in 2012 bij Huizingen. Die had een kracht van 3,6. In Den Haag zijn drie mannen gearresteerd in verband met een ernstige dreiging aan het adres van de Belgische minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Dat melden verschillende Belgische media. Contact nu met onze België-correspondent Kisia Hekstra. Ja, Kisia, om wat voor dreiging gaat het dan? Nou, volgens het landelijk pakket in België dat die dreiging onderzocht heeft, gaat het om een ernstige dreiging. En ze willen verder geen toelichting geven, maar Belgische media die melden dat het zou gaan om dreiging die komt uit het drugsmilieu in Den Haag. En dat er dreiging was voor ontvoering van de minister. En zijn beveiliging die is daarom drastisch opgevoerd. En een deel van wat hij zou gaan doen de komende dagen, dat gaat hij niet meer doen. Dus het wordt heel serieus genomen. Belgische media die leggen ook een mogelijk verband met de pogingen van Van Quickenborne om de strijd tegen de drugsmafia op te voeren. Zo heeft hij in de Verenigde Arabische Emiraten twee verdragen ondertekend vorig jaar die het makkelijker maken om kopstukken van de drugswereld die zich daar schuil te houden te kunnen vinden en op te pakken. Dus ja, Belgische media suggereren dat drugsbazen zich daardoor bedreigd voelen en daarom Van Quickenborne zouden hebben willen ontvoeren. Ja, drie mannen dus nu aangehouden in Den Haag. Hoe zijn ze die op het spoor gekomen? Nou, eerder deze week, en Belgische media melden dat dat gisterochtend zou zijn, is bij het huis van de minister in Kortrijk een auto aangetroffen met onder meer kalasjnikovs en andere vuurwapens. En die auto had een Nederlandse nummerplaat en zo zijn ze bij die drie mannen terechtgekomen die afgelopen nacht zijn opgepakt in Den Haag. Heeft het Nederlands Openbaar Ministerie ook bevestigd. En het Belgisch pakket heeft inmiddels gevraagd om uitlevering van deze mannen, want die zitten dus nu in Nederland vast. We weten niet zeker of het ook echt om Nederlanders gaat. Daarover hopen we later meer te horen. Maar ze zijn in ieder geval dus opgepakt in Den Haag. Ja, en hoe wordt er in België gereageerd op dat nieuws? Nou, minister zelf, Van Quickenborne, die heeft net een kwartiertje geleden gereageerd via Facebook. En hij schrijft daar: criminelen voelen zich in het nauw gedreven en dat is terecht. Hij voegt daaraan toe: in onze democratische rechtsstaat zullen we nooit buigen voor geweld. We zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren met meer mankracht en meer middelen dan vroeger. En hij schrijft er ook bij dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken, omdat hij en zijn familie in goede handen zijn. Maar ja, verder is natuurlijk geschrokken gereageerd ook. Hè. De premier van België, De Croo, noemt het totaal onaanvaardbaar. De premier zegt dat hij ook contact heeft gehad met zijn minister van Justitie en met hem meeleeft, met hem en zijn gezin. En ook hij laat zich in gelijkaardige bewoordingen uit als de minister. Want hij zegt: het moet duidelijk zijn, we laten ons door niemand intimideren. Het werk gaat verder. En De Croo die bedankte ook de Belgische en de Nederlandse inlichtingendiensten voor hun samenwerking van de afgelopen dagen, die heeft geleid tot de arrestatie vannacht. Dankjewel, Kisia. Meerdere landen in de Europese Unie willen in verband met de mobilisatie van 100.000 Russen extra sancties invoeren tegen Rusland. Ook de schijnreferenda in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne zijn mogelijk aanleiding voor nieuwe sancties. Kort na de Russische invasie troffen de landen ook al tal van sancties, zegt correspondent Ardy Stemmerding. Wat de landen toen ook zeiden: we hebben niet de illusie dat we hiermee de oorlog van Poetin kunnen stoppen. Maar ja, toch moeten we proberen om hem steeds zo hard mogelijk te raken economisch. En ik denk de maatregelen waar ze dan nu het meest, maatregel waar ze nu het meest van verwachten, is toch dat die maximumprijs op Russische olie. Vanaf eind dit jaar wordt de import van olie naar de Europese Unie sowieso al helemaal gestopt. Maar daar willen ze dan nu ook nog eens een prijsplafond aan toevoegen. Hebben ook al landen in de G7, dus niet alleen in de Europese Unie, maar over de hele wereld, afspraken over gemaakt. En daar wil de EU zich graag bij aansluiten. En ze hopen op die manier Poetin financieel toch nog het meest te raken met de komende sancties. Ook de Amerikanen hebben aangekondigd dat ze werken aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Oekraïne is woedend op Iran omdat het land drones zou leveren aan Rusland. Het leger zegt dat er 6 Iraanse drones zijn neergehaald. Oekraïne heeft nu de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. De regering in Teheran ontkent de wapenleveringen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. De jongen van 8 uit Amsterdam-Noord, voor wie een Amber Alert was verstuurd, is terecht. Vanwege de privacy wil de politie niet zeggen waar en hoe hij is teruggevonden, alleen dat hij in goede gezondheid is. De jongen kwam gisteravond niet thuis. Vanochtend kwam er daarom een Amber Alert en er is ook met een politiehelikopter gezocht. Tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein, maar die bleef uren stilstaan. Rond 6:15 vanochtend vertrok de trein alsnog. Tennisser Roger Federer heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Hij kwam in actie in het dubbelspel bij de Laver Cup in Londen samen met Rafael Nadal. Ze verloren de wedstrijd in 3 sets. Federer kreeg staande ovaties van het publiek en was na afloop emotioneel. De 41-jarige Zwitser stopt vanwege langdurig blessureleed. Het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975. In deze film met Jack Nicholson speelt ze de verpleegkundige Nurse Ratched, die in een psychiatrisch ziekenhuis werkt. Onder meer bekend van deze scène. Your mother and I are old friends, you know that. Please don't tell my mother. Don't you think you should have thought of that before you took that woman in that room? Fletcher won een Oscar met de rol en zette een nieuwe standaard voor filmschurken in Hollywood. In de jaren 80 en 90 speelde ze in tientallen series en films. Ze overleed gisteren in haar huis in Frankrijk. Louise Fletcher was 88 jaar. Wielrenster Annemiek van Vleuten is voor de 2e keer in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. Bij de WK in Australië verraste ze de anderen in de laatste kilometer met een aanval en kwam solo over de finish. Nog steeds wacht ik op het moment dat iemand me zegt dat het niet waar is. Ik had zelfs tegen mijn vrienden en familie gezegd, oh joh, blijf maar slapen, want ik ga knechten. En het plan wat ik had, dat ga ik niet meer doen. Ja, bijna had Van Vleuten niet eens meegedaan aan de wedstrijd. Eerder deze week liep ze een breukje op in haar elleboog. Maar omdat Demi Vollering uitviel vanwege een positieve coronatest, besloot ze alsnog mee te doen. En ze zou dus knechten, eigenlijk alleen Marianne Vos helpen. Ik was vandaag echt 0 seconden bezig met deze koers winnen. Ik stond volledig in de dienst van Marianne aan het rijden. En het is zo mooi om deze trui te hebben. En helemaal in mijn laatste jaar, het is het mooiste cadeau in het wielrennen om een jaar lang die trui te mogen dragen. En Van Vleuten heeft een topseizoen. Ze kon ook al de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta op haar naam schrijven. Dan is er nog laatste nieuws over de dreiging aan het adres van de Belgische minister van Justitie. Daar hoorde u Kiesje Hekstra net al over. De 3 mannen die in Den Haag zijn opgepakt vanwege die dreiging zijn Nederlanders. Eerder was dat nog niet duidelijk. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie werd in de loop van de week duidelijk dat er sprake was van een ernstige dreiging rond minister van Quickenborne. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd bij het huis van de minister een auto met Nederlands kenteken gevonden. Daarin zouden Kalashnikovs hebben gelegen. En de mannen die zijn opgepakt zitten nu vast in Nederland. België heeft verzocht om hen over te leveren. De veiligheidsmaatregelen rond de minister zijn opgeschroefd en van Quickenborne zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu en dan regen bij 13 tot 16 graden. In de loop van de middag klaart het in het noordwesten op. Vannacht volgen overal opklaringen. De wind neemt af en het wordt 7 tot 12 graden. Morgen, periode met zon bij 16 graden, maar dan ook nog kans op een lichte bui. Dankjewel, Jeroen. Ja, zo nu en dan regen betekent ook zo nu en dan file, denk ik, Wijnand Zwaan. Ja, dat is zeker het geval. En op sommige plaatsen wordt aan de weg gewerkt met toch wel vertraging. Op de A1 is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort file tussen Twello en Apeldoorn Zuid 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Die is dit weekend dicht. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam bij Duiven. 8 kilometer file daar. En de vertraging is daar 10 minuten. Ja, jongens, nou dankjewel. Straks bij Dr. Kelder en Co. Hoe diep moet Poetin uit de reserves gaan putten om zich zijn Oekraïense cadeautje alsnog toe te kunnen eigenen. Ook praten we straks met een gepromoveerde kolonel over de wapens op het slagveld, de drones uit Teheran en de kans dat Vladimir P. de bom inzet. Dat we een soort Hiroshima krijgen. Dan nog ons eigen slagveld op en rond het Binnenhof. Want het was ons natuurlijk wel weer het weekje met een jonge vader op de vlucht en een leeglopend vak K. En we bellen met het Kamerlid dat in het holst van de nacht probeerde de ministersploeg wakker te houden. Dat onverwijld naar de mededeling van de middenstand. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Eenvoudig offertes opmaken. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. AVROTROS. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, juist, daar zo. Hoi, welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze. Redeloze en radeloosheid. Lijkt sinds ik die slogan gebruik of het steeds erger wordt, steeds radelozer worden. Misschien moet ik maar eens wat anders gaan bedenken. Live doen we dat vanuit de brug op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, we gaan natuurlijk kijken naar de algemene politieke beschouwing, de troonredeanalyse. Dat doe ik met professor Dr. Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar Public Affairs en verbonden aan de Universiteit Leiden. En dan de gevolgen van het referendum in de bezette Oekraïnse gebieden. Daar ga ik over praten met Dr. Han Bouwmeester. Hij is universitair hoofddocent militaire strategie en landoptreden bij de faculteit van de militaire wetenschappen. Die zijn er heus aan de Nederlandse Defensieacademie. Daarnaast salueer ik continu Han, want je bent ook nog eens een keer kolonel. Eerst maar eens even naar Arco, met jou starten. Die scène die we hebben gezien, vak K, dus de ministersploeg verliet de Tweede Kamer. Althans, de alternatieve Tweede Kamer. Is dat een handige actie geweest? Ja, solidair met Sigrid Kaag. Maar ik vond het leek wel van tevoren bedacht. Ik vond het wel een beetje. Ja, moet je nou zo reageren op een paar van die uithalen van Thierry Baudet? Ik had daar toch mijn twijfels over. Ik zou het, als ik Sigrid was, zou ik het iets humoristischer afgedaan. En dan even met een blik op Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, zorgen dat hij niet meer dan een minuut krijgt. Want hij had immers ook haast, omdat zijn vrouw op bevallen stond. Ja, nou ja, ik weet niet of dat de laatste minuut dan. gebruiken, hè, die timing. Het gekke is, ik had ook wel eens willen weten wat hij nou precies proberen te beweren. Want ja, je bent opgeleid tot spion, maar ook marxistisch. Waarom zou de westerse veiligheidsdienst dan iemand tot marxist gaan opleiden? Dat kon. Ja. Dus als je in gesprek was gegaan met hem, in een interruptiedebat, Dat had natuurlijk ook Paternotte kunnen doen. Dan waren we misschien nog iets te weten gekomen. Ja. Ja, hij praat. Maar iedereen heeft nu moreel gelijk, dat is natuurlijk ook weer mooi. Ja, nou ja, ik bedoel, je kunt zeggen wat je wil van Thierry Baudet. We verwachten natuurlijk wel zoiets van hem. En hij praat een beetje als een soort Kremlin-kikker in zo'n debat. Ik had het humoristisch afgedaan en gezorgd dat hij weinig spreektijd overhield, zodat we over de inhoud kunnen praten. Want ook de kiezers, denk ik, van Forum voor Democratie, die zitten niet te wachten op de zoveelste samenzweringstheorie. Ja. Ja. Ik denk dat de mensen in het land heel veel andere zorgen hebben. En ik vond het eigenlijk een afgang dat een debat daar zo over moest beginnen. Ja. Ja. Vond je dat de Kamervoorzitter dus niet goed opereerde? Nou, ik denk in het algemeen, dus vaak een discussie. Hè, wat is nou de mors? Wat zijn de spelregels in de Tweede Kamer? Mm-hmm. Ik denk als we dit zien gebeuren, en het is niet de eerste keer, niet alleen van Baudet trouwens, denk ik dat we toch wel eens wat meer moeten nadenken over de spelregels in de Tweede Kamer. Heb je inhoud, oké. Okay. Ga je op de persoon, dan wordt meteen je microfoon dichtgezet. Dat probeert de voorzitter natuurlijk wel zo te zeggen. Nou, weet je, we gaan hier uitgebreid op verder straks. Daar hebben we genoeg minuten voor. Ik verheug me daar zeer op. En ook gaan we naar historische voorbeelden kijken, want die zijn er toch voldoende. Even naar jou, Han, dokter Han. De uitslag van het referendum, ja, ik weet niet wanneer die komt in Oekraïne. Hebben we nou echt bewijs dat het totaal gefalsificeerd is? Ja, dat denk ik wel. Kijk, er gonzen nu allerlei geruchten. We hebben al filmpjes gezien, Russische filmpjes, die beweren dat de uitslag ongeveer 97% voor is. Voordat de stembus. Ja, precies, terwijl het referendum nog loopt. En dat is gisteren begonnen met mobiele teams. Op de laatste dag, want het is 4 dagen lang. Op de laatste dag kunnen mensen naar het stembureau toe. Dus dan vind ik het toch wel heel opvallend dat op de Russische staatszenders al bekend is dat 97% voor gaat stemmen. Ja. En wat je nu ziet is, er wordt heel veel druk uitgeoefend in fabrieken. Dat iedereen moet stemmen, hè, want dat is ook heel belangrijk. Want dan kan Poetin straks zeggen, iedereen heeft meegestemd. Maar even, Han, is een bevolking echt zo dom dat ze hierin stinken? Nou ja, zo dom weet ik niet. Kijk, als jij een pakket aan repressieve maatregelen uitvaardigt... Ja, maar gelooft de bevolking van Rusland, Moskou en omstreken, geloven ze deze onzin? Ik bedoel, hier kan je toch niet instinken? Nou, er is toch een groot deel van Rusland die dat wel doet. Hè? Je ziet zo langzaam al wel een verschil. Hè? De jongere generatie is steeds meer gekant tegen die oorlog. Ja. Die voelt ook aankomen dat ze mogelijk zelf onderdeel van die mobilisaties gaan worden. Mm-hmm. De oudere generatie, ja, daar zit toch nog wel een nationalistisch sentiment achter. Mm-hmm. En denken dat het goed is om dit te doen. En ook goed is om dit te annexeren. Ja. Ja. We gaan er straks op door. En dan natuurlijk ook over wat er op het slagveld gaat. Dus weet je veel van de wapensystemen die tegenover elkaar staan. En of de Russen überhaupt nog kans maken. Ja, we hadden een half jaar geleden niet gedacht dat we het zo konden formuleren. Maar of ze er echt afgeveegd gaan worden door de Oekraïners. Alvorens altijd langs aftrappen. Eerst. Hyper de hype. Hoera! Ja, jongens, alles moet weg, hè. Eerst de gouden koets, de bankjes, groene bankjes van de Tweede Kamer, waar ze zo lekker krap zaten. Dan nu ook weer het bruine koffertje waar de Rijksbegroting in gaat. Het koffertje van de miljoenennota. Nou, als u naar dit programma luistert, weet u natuurlijk dat ik daar natuurlijk al jaren voor strijd, dat moet blijven, toch eigenlijk wel. Minister Kaag vond er het volgende van. Kippenleer, Joost. Ja, het is heel goedkoop materiaal. Het is echt heel goedkoop. Ik durf er niks over te zeggen, maar we waren wel van plan om volgend jaar te zeggen van na 75 jaar... is het niet tijd voor een ander model, lichter en duurzamer? Ja, nou, dit was eigenlijk wel een ontspannen moment tussen Joost Eertmans van J21 en de minister van Financiën. Het moet dus lichter en duurzamer worden. Nou ja, of dat gaat lukken, weet ik niet. Want kijk, kippenleer is het niet. Hè. Ze maakt een klein foutje. Het is geitenperkament, dat koffertje. En het is niet 75 jaar oud, maar 58 jaar oud. Maar ja, hoe belangrijk is dit eigenlijk? Rutte deed het natuurlijk af met, jongens, jullie zoeken het allemaal maar uit. Dus we gaan zien wat ze uit gaan zoeken. Ik hecht trouwens wel aan tradities. Jij Han toch ook, hè? Oh, zeker. Koffertje moet blijven. Ja, nee, kijk, het goede aan tradities is... We gaan het recht over hebben nu, ja? Nee, het bindt, maar aan de andere kant, je moet er niet weer te lang in blijven hangen. Je moet wel binnen die tradities kijken. Je bent blij dat die gouden koets weg is. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik denk. Nee, maar als je tradities hebt, moet je kijken. Het is een bindende factor vaak voor een groep mensen. Ja. Maar je kunt daar binnen wel streven naar vernieuwingen. Okay, volgens mij kun je er een financieel rugzakje van maken. Dat zullen veel mensen aanspreken. Oh, nee. Nou ja, oké. Okay. Goed. Ja, ze komen maar met een voorstel. Dus ze maken maar een nieuwe traditie. Het is, laten we eens even wat anders doen. Dus. Even bellen met... Ja, want bij die stemming en bij dat hele debat was natuurlijk ook aanwezig Nilüfer Gündoğan, lid van de Tweede Kamer. Inmiddels van een eenpersoonsfractie. Er zijn 5 eendingen in de Tweede Kamer, maar 3 rekenen dan tot 1-persoonsfractie. Nilüfer, ben je daar? Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, ik heb natuurlijk ademloos naar jou zitten kijken. In het holst van de nacht, mag ik zeggen. Want je was de laatste spreker. Even voor de luisteraar. Nou, je zat natuurlijk bijvoorbeeld, bent nu alleen verder gegaan. Je hebt 41.000 voorkeurstemmen gehad. Is dat eigenlijk genoeg om je eigen zetel te verdienen? Net niet, geloof ik. Nou, om een hele zetel niet, maar wel de kiesdrempel. Dus als ik iemand voor me had gehaald, dan had ik gewoon, zeg maar, gewoon op basis van voorkeurstemmen was ik erin gekomen. Ja. Oké. Nou goed, dat hebben we dan even geconstateerd. Je krijgt, gezien je positie in het parlement, 6 minuten spreektijd dan om je ding te doen. En daar kwam onder meer het volgende uit. Laten we even luisteren. De laatste tijd zien we de overtreffende trap die volgens Spinoza niet binnen de vrijheid van meningsuiting valt. Namelijk het verzwakken van de staat. Oproep tot geweld tegen de staat leidt tot een verzwakte staat. Maar ook complotten horen daarbij. Failed states zijn anno 2022 nog steeds de ergste vorm van een staat. Erger dan een dictatuur. Ja, nou ja, goed. Je had best wel een groot verhaal. Inderdaad, Baruch Spinoza kwam voorbij, FDR kwam voorbij. Nou, allerlei grote denkers en sprekers. Maar het paste eigenlijk niet in die 6 minuten, hè? Nou, dat is krap, maar ik vond het wel belangrijk om gewoon ook beschouwend gewoon te kijken. In plaats van structureel die waan van de dag, waar de politiek toch wel erg veel last van heeft. Ja, maar denk je dat ze luisterden? Want jij was de laatste rond, wat was het, 1 uur of 1 s'nachts? Ja, nou ja, ik kreeg in ieder geval wel via de mail en social media van verschillende mensen toch complimenten. Dus er waren nog wel een aantal politieke junkies wakker. Ja. Maar ik denk niet dat dat de grote groegemeente heeft gehaald. Nee, daar heb ik geen illusies bij. Maar daarom doe ik toch even een poging om jou ook nog wel even gewoon op Radio 1 wat zendtijd te geven. Wat wilde je eigenlijk? Ja, wat wilde je eigenlijk heel kort dan? Hè? Want je krijgt niet 6 minuten van mij. Wat wilde je nou beweren? Wat was het belangrijkste punt? Ik vind dat we met z'n allen gewoon veel meer alert moeten zijn om onze democratie te beschermen. Mm-hmm. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. En daar hoort gewoon bestaanszekerheid, is daar een heel belangrijke component ook in. Ja, maar de overheid drukt toch fijn geld bij nu, komt 18 miljard bij, dat doen ze toch? Dus ze doen enorm hun best op dat punt. Ja, maar dat is nu crisismanagement. En je moet eigenlijk gewoon proberen dit soort grote ongelijkheden veel sneller en veel beter aan te pakken. En dat zie ik onvoldoende gebeuren. Ja, oké. Dus dat is eigenlijk, laten we zeggen, linkse kritiek op wat jij vindt een rechtsbeleid. Of helemaal geen beleid misschien? Nee, ik beschouw mezelf niet als links. Ik beschouw mezelf in het midden. Ik voel mezelf ook een liberaal. Dus dat heeft denk ik gewoon niks met links te maken. Dat was ook kort van Linde die dat gewoon ook zei. Dat gewoon arbeid moet lonen. Dus dat is een heel oud liberaal principe. Ja. En het ging over verdiend en onverdiend vermogen. Dus ja, links, ik weet het niet. Het gaat niet om beschaving. Punt gemaakt. Je hebt ook een punt gemaakt in een motie over de verlaging van de BTW op energie. Kwam er toch niet door. Waarom eigenlijk niet? Ja, daar doen ze dan ingewikkeld over. Omdat ze dan nu dan moet je natuurlijk gewoon in de rijksbegroting, als je dat verlaagt, moet je het ergens gewoon gaan vinden. Ja, ik heb daar wel ideeën bij. Maar ja, je voelt van alles. De coalitie gaat dat niet doen. Oké. Maar dan toch meer in het algemeen. En we zien je daar natuurlijk na middernacht optreden. Dat is nu hoe het gaat met al die fracties die we in de Tweede Kamer hebben. Hoe zie je dat zelf eigenlijk? Want uiteindelijk, het is natuurlijk leuk om een eenpersoonsfractie te zijn, maar als niemand je hoort, wat heb je er dan aan? Nou ja, jij geeft me vandaag een podium. Gisteren was ik bij BNR. Dus uiteindelijk heeft het toch ook alweer stiekem toch weer een bepaalde spin-off. Dus ja, dat is wat je eigenlijk ook op hoopt. Dat je net even weer anders dan de anderen gewoon bepaalde punten agendeert. Waardoor je gewoon toch vervolgens getrapt een groter publiek hopelijk kunt bereiken. Dus dat is een deel. Maar het gaat mij ook vooral gewoon om dit, vind ik oprecht. Ik vind het gewoon heel raar dat BTW in Nederland als een luxe product wordt gezien. Terwijl in de rest van Europa, praktisch overal, wordt het gewoon gezien als een basisbehoefte. Dus waarom kijken wij dan op die manier daarnaar? Weet je, je bedoelt energie, bedoel je? Energie. Ja. We hebben dat volgens mij zwaar belast, omdat dat dan weer voor de verduurzaming gebruikt kon worden, dat geld, hè? Dat was het idee. Dat zijn andere manieren. Nee, maar dan kan je er gewoon op de energiebelasting gewoon naar verbruik. Zeker. Met verschillende tarieven. Dat is veel eerlijker dan dat je gewoon iedereen gewoon strak op 21%. Ja, dat vind ik gewoon geen goede manier om naar energie te kijken. En zeker als je naar een samenleving toe gaat waarin nog meer energie nodig is. Ja, nou, we gaan natuurlijk strak naar een plafond toe. Sowieso een grens gaat de overheid erop leggen. In samenwerking met energiebedrijven. Maar toch even de politicologen, we gaan er straks ook hier verder aan tafel over praten, zeggen vaak, een van de problemen van onze democratie is al die fracties. En jij bent dan de laatste die natuurlijk bij is gekomen, af is gesplitst. Hoe zou jij dat probleem zelf oplossen? Of zeg je wat ook sommige politicologen zeggen, eigenlijk zou je een Tweede Kamer moeten hebben van 150 partijtjes die allemaal hun verhaal houden. Dat werkt veel beter. Ja, ik vind het een lastige discussie. Ik hoor ook weer andere verhalen. Gewoon, de keerzijde is dat je naar een tweepartijenstelsel gaat, waar er gewoon te weinig te kiezen valt. Dus ja, is 20 fracties nou ideaal? Ik denk het niet. Maar ik vind dat eigenlijk gewoon niet de beste variabele om naar te kijken over het functioneren van de democratie. Nee. Want ik vind het onderbelichte is gewoon als je de derde machtswortel, wat volgens veel politicologen de juiste manier is om te kijken van hoeveel volksvertegenwoordigers zijn er nodig ten opzichte van de populatie. Mm-hmm. Dan heeft Nederland al 259 nodig. Ja. En als je dat dan afzet, die 150 versus 30 leden in het kabinet, mm-hmm. ja, dan is natuurlijk de controlekracht van het parlement is heel schaars. En als je dat echt zou willen verrijven, want de laatste keer dat wij dat hebben vastgesteld is uit mijn blote hoofd ergens in 1956 of 58 iets in de hand. En dan met de werkloot die er nu is bijgekomen en sociale media en noem het allemaal maar op. En wetten zijn veel ingewikkelder, denk ik, ook gewoon geworden. Dan is het echt hoog tijd dat het parlement sterker kan gaan worden. Ja. Dus, maar daar heeft bijna niemand het over dat het aantal Kamerleden eigenlijk achterloopt. En dan zou je zeggen, als je dat wil, dan denk ik dat nu eigenlijk is de kiesdrempel zo rond de 0,7%. Misschien moet je dat eraan toevoegen of er 1% van maken, zodat er niet gewoon 259 fracties op kunnen ontstaan. Oké, dat is mooi. Ik ga hem hier, we gaan hem noteren. We hebben het er in het programma al vaker over gehad. Maar we gaan dus naar, wat jou betreft, naar een Tweede Kamer met zo'n 100 Kamerleden erbij. Dat zou juist meer kracht geven, meer controlerende kracht op de staat. Ja? Ja, dat denk ik wel. Genoteerd. Ja. Dankjewel, Nienefer Goenehan. Dag. Hoi. Dr. Kelder en Co. Ja, ik ga doorpraten met professor Dr. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit te Leiden. Laten we gewoon eens even meteen instappen met dat laatste voorstel, professor. Zou dat een verstandig iets zijn? Nou ja, kijk, als die 100 Kamerleden erbij net zo versnipperd zijn als die 150 die we nu hebben, dan denk ik niet dat we een stap vooruit zetten. Kriesdrempel zou ik zeggen, misschien 5%. Zij zijn net 1% geworden. Ja, dus, nou, dan is hetzelfde eigenlijk als wat je nu hebt. Ik zou zeggen dan iets hoger. Ik geloof zelf niet zo heel erg in het sleutelen aan het kiessysteem. Maar 5% kiesdrempel betekent bijvoorbeeld dat onze oudste politieke partij, de SGP, dan gewoon verdwijnt. Dat is best wel. Daar kan je iets op zeggen. Maar dat betekent voor mensen in stappers betekent dit heel veel. Ja, nou ja, het betekent dat ze de krachten moeten bundelen. En als je een sterker parlement wil. Moet Segers weer terug in de moederschoot naar de SGP. Precies. Moet ze samen. Ja. Nee, ik denk als je het parlement sterker wil maken, dan moet je het niet zoeken in de aantallen. En zeker niet in de versnippering. Mm-hmm. Want dan kun je ook nog cynisch zeggen: het kabinet verdeelt en heerst. Hè? Ja. Dus ik zou er voorstander van zijn om daar eens over na te denken. Mm-hmm. Maar weet je, die versnippering in de Tweede Kamer, die heeft natuurlijk ook een maatschappelijke herkomst. Ook ruzies binnen partijen. Hè, daar hebben we bij Volt ook een voorbeeld van gezien. Maar ook wel maatschappelijke herkomst. Dus ja, het parlement spiegelt in die zin de versnippering die we ook in de samenleving zien. En dan kun je zeggen, nou, dat is dus een mooie afspiegeling. Ja, dat willen ze toch altijd. Ja, maar aan de andere kant, het kabinet is een ander onderwerp, maar het kabinet heeft moeite om visie te ontwikkelen, juist omdat het niet weet waar het de thermometer in de maatschappij moet stoppen. Ja. Er zijn altijd risico's van visie. Geld uitdelen is makkelijker dan visie ontwikkelen. Ja, dat zie je nu eigenlijk. Hè? Ja, dat is eigenlijk brandjes blussen doorlopen. Zakken geld, maar dat is eigenlijk het grotere plan. Ja. Dus weet je, die versnippering vind ik eerder een kwaal. En meer Kamerleden leiden niet tot meer visie. Laten we eens even terug naar die. Ja, het was best een beetje een treurige Prinsjesdag. Simpelweg omdat ze hun eigen parlement en de Ridderzaal hebben we niet meer gezien. Dus we zagen daar een soort partycentrum met een opgehangen plafonnetje. En daar zat die koning te hakkelen op die troon. Hoe vond je het gaan met Wim Lex? Koninklijke Schouwburg, dus wat dat betreft van toepassing. Nou ja, hij zat dit keer niet zo te hakkelen. Ik hou al jaren met een collega de troonredes bij. Houdt ook de versprekingen bij? Oh nee, doe hem niet aan. Ja, echt? Nee, we houden de troonredes bij. Wij maken een wolligheidsindex en dat maakt het dan wel weer leuk. Vorig jaar was de wolligste troonrede ooit, sinds 1945. En dit jaar was omdat ze niks konden zeggen natuurlijk. Precies, dus heel veel meel in de mond. Er werd toen ook al met geld gestrooid, maar minder visie. Dit jaar was er wel, dat is wel opmerkelijk. Het is een troonrede geweest, wat je er verder van vindt, waarin de wollige taal werd afgewisseld met hele staccato concrete voornemens. 10% loonsverhoging, uitkeringen, noem maar op. Minimumloon dan. De vakbonden hebben nog wat te lobbyen. En dat was een opmerkelijk iets dit jaar. Niet verrassend, want het is ook de eerste keer dat de trouwerij natuurlijk zo laat eigenlijk pas definitief klaar was. Ja. Dus het viel mij op dat de majesteit dit keer eigenlijk niet hakkelde. Oké, okay. Ik heb iets anders gehoord kennelijk. Maar, goed. Ja, maar dat is jij kan het vergelijken, jij kan het relateren. En dan groeit hij in zijn rol. Wat mij ook opviel, dat was wel nadrukkelijk, dat hij zijn grootmoeder Juliana aanhaalt met haar inhuldiging in 1948. Laten we even een stukje gaan luisteren. Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand waarin alles aankomt op onze houding. Tegenover het onheil van het jongste verleden en tegenover de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren. Het moet zelf zijn koers bepalen. En bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot. Ja. Mooi hoor. Mooi hè. Maar het feit dat hij daarnaar verwijst, betekent dat hij grote lijnen in de geschiedenis wil trekken, of echt dat hij in paniek is, dat hij probeert te bezweren, de revolte? Nee, het is natuurlijk een bezweren. Het is een alarmerende troonrede geweest, omdat we kijken naar de staat en in de wereld natuurlijk. Het viel mij trouwens ook op de taal van vandaag best wel veel leek op die quotes uit 1948. Ja. Ik vond trouwens de stem van de majesteit ook destijds veel lijk op die van Beatrix, nu ik het zo terug hoor. Familie, hè? Schijnt. Ja, het schijnt, ja. Het is natuurlijk heel oudbollig, hè? Dus vandaar die wolligheidsindex is helemaal niet ook een gek iets. Oudbollig zijn natuurlijk. Ja, maar als je het nou hebt over luisterend publiek, dan denk ik dat je hier wel heel erg veel probeert beroep te doen op de wat oudere luisteraars. Ja. Dit zal de jonge Nederlanders niet zoveel aanspreken, denk ik. Ja, en het is jammer. Maar aan de andere kant, zo'n koningshuis is ook historie, is ook traditie. Je gaat terug naar die 17e eeuw, of 16e eeuw eigenlijk. Dus dat wil je toch ook wel? Ja, klopt. Maar aan de andere kant, kijk, de troonrede wordt niet door het koningshuis geschreven. Nee. Het is een jaarlijkse State of the Union van het Nederlandse kabinet. En daar zou je verwachten, met alle communicatie-experts die ministers omringen, zou je denken dat zo'n troonrede juist wordt gebruikt om wat meer van een echte visie neer te zetten. En minder die wollige taal. Jongens, dat is te oudbollig geworden. Dat moeten we niet willen. Okay, en elke keer is er weer discussie over. Hè? Jij vindt het dus te oudbollig, te gedragen. Dus ik zie Han een beetje onrustig kijken. Jij bent dus koningsgezind als de neet. Ja, jij vecht ook voor volk en vaderland natuurlijk. Dus Ja. Nee, ja, goed, ik mag er graag naar luisteren. Ik ben blij dat er soms nog instituten zijn, en nu de koning dan, die nog fatsoenlijk Nederlands spreekt. Ja. Ja, meen je dat? Ja. Oh. Ja. Want ik zie toch wel een... Ik vond het even, daarnaast, en ik heb zo net ook gezegd, ik streef naar het traditionele, maar kijk ook wel naar vernieuwing. En daarnaast ben ik ook wel iemand die met veel belangstelling bijvoorbeeld naar streettaal kijkt. En hoe dat zich ontwikkelt. Straattaal? Ja. En zo, ja? Ja. Zou het leuk zijn als je wat mokro er tussendoor gooit? Ja, je hebt alternatieve troonredes. Dat die de troonrede rapt of zo? Ja, precies. Ja. Of hele andere teksten. Dat heb je natuurlijk. Oké, nou goed. Maar misschien genoeg daarover. Want we gaan even naar de Tweede Kamer. Algemene beschouwingen zijn geweest. Nou, je kon wel verwachten met al die fracties en Baudet in de bocht dat er natuurlijk weer een relletje zou komen. Nou, ik ga nu niet eindeloos lang weer al die fragmenten met Baudet en Kaag en weglopen en zo laten horen. Ik wilde eigenlijk jou een fragment voorschotelen, even terug in de tijd, zoals we net met Juliana ook hebben gedaan. Een incident op 12 oktober 1983. Kamervoorzitter, die was toen Dick Dolman, heel streng. Stond niet toe dat er persoonlijke aanvallen, net als nu, geplaatst worden. En toen kwam Marcel van Dam, de woordvoerder van de Partij van de Arbeid, voor het spreekgestoeld. Hij moest natuurlijk optreden tegen dat strenge rechtse kabinet Lubbers-Ruding, zou je kunnen zeggen. En toen zei hij het volgende. Flipsen komt thuis, geeft het loonzakje aan zijn vrouw. En die zegt, Flipsy, je hebt een tientje minder. Volgens mij, nee, zegt Flipsy, ik heb een eenmalige uitkering weer gehad. Nee, zegt ze, je hebt een tientje minder. Volgens mij heb je je door Lubbers laten... je hebt je laten belubberen. Ja, had dat nu gemogen? Is dit een persoon... Kijk, iedereen lacht, maar... Want hij wilde eigenlijk belazeren natuurlijk zeggen, maar daarom haperde hij. Tuurlijk had dit gemogen. En belazeren was uit de handelingen gegaan in die tijd. En dat had, daarom twijfelt hij. Ja, nou ja, tuurlijk. Dit... Maar als je nu belazeren zegt, is niet al prima. Volgens mij is wat op de dat is nog relatief netjes, ja. Dimmen, dat was ook alweer zo'n woord. Jan ooit even dimmen, ja. Daar zou nu niet op ingegrepen worden. En ik denk ook terecht, want het is natuurlijk niet zo chockerend om dat woord te horen. Vind je dat... Toen niet, trouwens. We hebben het net al even in de, ja, precies. We hebben het net al in de inleiding gehad over die. Nou ja, had dat kabinet nou wel of niet moeten opstappen? Hoe erg was het eigenlijk wat Baudet precies? Wat zei hij überhaupt? Dat weet ook niet iedereen volgens mij. Ik in ieder geval niet. Mm-hmm. Of wat bedoelde hij? Vind je dat de grens te krap wordt gezet? Want ook vaak gezegd, de straattaal zou wel in die Tweede Kamer moeten zijn. Dan voelen mensen zich meer aangesproken. Ja, maar dat geeft ook verkeerde voorbeelden, denk ik. En we hoeven niet naar een heel zwaar formalistisch taalgebruik. Maar nog even los van de vraag of je persoonlijke aanvallen moet tolereren. Want daar ging het natuurlijk van de week meer over. Ik denk dat je daar echt duidelijke regels moet stellen. En als iedereen, of iedereen zal het niet zijn geweest, zeker niet 's nachts, maar als het een afspiegeling is waar mensen naar kijken, dan moeten ze daar ook een goed voorbeeld in kunnen zien. En niet alleen maar een soort reproductie van de taal die we op straat zien. Dus ik denk dat dit is een bezweringsformule die ik jou nu hoor prediken. Dat is te kansloos. Kijk, Wilders doet dit al jaren, eindeloos, al 20 jaar. En die struikelt van de ene hyperbol van maffia-kabinet. Nou, weet je, dat soort aantekeningen die toegestaan worden overigens. Ja, je kan het niet terugdraaien. Volgens mij, dat lukt natuurlijk niet. Nee, het is ook niet zo dat je de teksten van tevoren moet weten. Dan krijg je geen spontane debatten. Persoonlijk stoor ik me er niet zo heel erg aan. Ik denk, ja, weet je, het heeft ook een entertainment element. Alleen het gevaar daarvan is dat het een spektakel wordt waar het alleen nog maar om entertainment draait. Ja. En kijk, wat je verder ook van populistische... Oh ja, en eigenlijk voor het scoren van een Facebook-filmpje. Want dat doen ze vaak. Tuurlijk. Dat ze gewoon een clipje kunnen maken voor hun eigen achterban. Het is het bedrijven van de politiek van de aandacht. Hè? En kijk, het... Als je naar partijen kijkt zoals de PVV en de Vorm voor Democratie, en je gaat eens natrekken wat die bijvoorbeeld doen als er gestemd wordt over amendementen. Ja. Bijvoorbeeld PVV heel erg tegen Europa. Die stemmen net zo vrolijk mee voor wetgeving waar Europese invloed in zit als dat ze er tegen stemmen. Dus de arena voor deze partijen is heel erg de publieke arena. Zijn ook in de sociale media actief. Mm-hmm. Zitten niet bij het zwoegwerk in Kamercommissievergaderingen om te sleutelen aan wetgeving. Dus het politieke handwerk... Ja. Dat is niet besteed aan deze partijen. Zijn die individuele PVV-leden niet heel hardwerkende Kamerleden? Dat weet ik niet, maar... Ik denk dat alle Kamerleden hardwerkend zijn. Ze hebben alleen verschillen in de nadruk en de aandacht... waar ze hun tijd aan besteden. Zo'n algemene beschouwing duurt 2 dagen, twee keer tot in de nacht. Ik geloof dat de tweede keer iets vroeger klaar was. Rutte moest nog even naar New York. Je kan ook zeggen, ja, de hele pers, iedereen duikt op dat ene moment van Baudet. Dat is eigenlijk een minuutje. Dat zuigt alle aandacht, terwijl al die andere fracties gewoon wezenlijk inhoudelijke punten maken. Er wordt gewoon normaal over gesproken. En Rutte heeft ook al die kleine fracties tegen elkaar uit kunnen spelen, want hij heeft natuurlijk niks weg hoeven geven. Hij heeft dat vrij soeverein gedaan, is mijn indruk. Ja, weet je, het is gevaarlijk om te zeggen... alle media lopen achter dezelfde muziek aan. Hè. Dat wordt wel eens het bandwagon-effect genoemd. Eén onderwerp wordt heel groot en heel veel onderwerpen krijgen nauwelijks aandacht. Dat is een beetje de dynamiek die je ziet. En die wordt aangejaagd natuurlijk juist door die scoringsdrift... van Kamerleden die je zo hoort. Wat kun je daarover zeggen? Je kunt moeilijk tegen de media zeggen... jongens, doe je werk eens anders... Die hebben sowieso, vind ik, een goede controlerende functie. Ja, maar vind je dat er te veel nadruk op het incident? Dat iedereen echt zit te wachten, wat doen Baudet, wat doet Wilders? Oké, jongens, wordt het lachen? En de ironie van het verhaal, of de bitterheid misschien wel... is dat natuurlijk ook het scenario is wat iemand als Baudet zoekt. Ja. Dus het genereert aandacht. Hij is de man of the show. Ik lees overal dat iedereen zegt, Baudet heeft dit bedacht. Zo. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd, ik weet dat niet. Ik denk helemaal niet dat hij zo werkt. Hij begint gewoon te praten en hij liep zich sowieso niet heel erg. Maar klopt in zijn tegenstander is ook over het algemeen niet heel sterk in interruptiedebatten. Hij is helemaal niet berekend op een interruptie. Nee, maar dat is het. Het gaat niet zozeer om het debat, maar het gaat er meer om dat hij met zijn statements kan scoren. Dat hij ballen laat zien. Ja. Hij heeft ballen. Mm-hmm. Voor wat dat betekent verder. Hè? Daar is hij succesvol in. We kunnen de media kunnen we niet knechten, dat doen we zelf wel. Als zover is, maar de vraag is nu, hoe kan dit anders? Want je kan ook zeggen, die algemene beschouwingen, ondanks dat incident, best wel aardig. Het kabinet heeft al met al redelijk binnengesleept wat ze wilden. Dat doen ze uiteraard door ontzettend veel geld rond te strooien, zodat iedereen zijn mond houdt. Maar toch, moet het anders? Of zeg je, we moeten het hier even mee doen? Nou, ik vind op zich algemene beschouwingen laat ze gewoon zijn. En we krijgen natuurlijk nu begrotingsbehandeling. En als je dan kijkt naar de inhoud, Kamerfracties... de hele Kamer heeft heel weinig invloed op de begroting. Dat kan je nog niet eens... Dat zit onder de 1% invloed. Nou heeft het kabinet natuurlijk flink uitgepakt... Hè, met allerlei verdeelsleutels voor geld. Ja. Maar 63 moties ingediend, 22 aangenomen, 41 verworpen. Dan moet je maar kijken wat ja, maar dat komt. Zijn ook nog ja. maar moties. Hè? Zeker. Bij de begrotingsbehandeling gaat het dan om, dat zijn wetten. Dus daar moeten amendementen worden ingediend om de begroting te veranderen. Nou, dat klinkt allemaal saai, maar dat gaat echt over de knikkers in het spel. Ja. Dat gaat over wat de mensen krijgen of niet krijgen. Mm-hmm. Waar een herverdeling misschien wel plaatsvindt. Hè? Ook veel discussie over. En dat is, vind ik, veel belangrijker eigenlijk voor de mensen in het land dan het spektakel. Het is leuk om ernaar te kijken, die algemene politieke beschouwingen. Maar de echte knikkers worden verdeeld in de discussies daarna. Zeker, oké. Okay. Nou goed, ik hoor echt niet de conclusie wat moet nu. We gaan gewoon door. Ik zou zeggen, ga wel wat scherper spelen als Kamervoorzitter op of er op de persoon wordt gespeeld. Ja, ja. Ik dacht dat ze dat probeerden, maar misschien was het te laat. Het woord te laat is vaker gevallen de afgelopen week. Ook wel een beetje voorspelbaar trouwens, de kritiek van de oppositie. Maar hier zou ik zeggen, ja, doe dat eerder. Leer daarvan. Ja, ik dank je zeer voor nu, professor Dr. Arco Timmermans. Wat ben je? Bijzondere, of hoogleraar van een bijzondere leerstoel in ieder geval. Ja, van een van de corrupte lobbyorganisaties die een leerstoel hebben gekocht. Moet je nog even uitleggen. Ja, dan wordt het een waarheid als jij het zo zegt. Nee, mijn leerstoel die is gesponsord door de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Het leuke daarvan... Ook allemaal een nekschot, die mensen. Nou, ik denk dat het heel goed is dat daar wat meer zichtbaarheid voor komt. Niet om die club te promoten, maar om de discussie... Dat is een hele andere discussie, maar om de discussie over lobbyen in Nederland... om die ook eens goed te doen. Doen we een andere keer, want dat wordt altijd een beetje gezien als dubieus enzovoort. Misschien komt daar op terug. Meer discussie is alleen maar goed, denk ik. Zonder hoogleraar Arco Timmermans voor nu. Dank! Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. We gaan het over een oorlog hebben, jongens. Met dokter Han Bouwmeester. Gepromoveerd 2 jaar geleden hier in Dr. Kelder en Co. Uiteraard. De Universiteit van Utrecht. Je bent op de misleidingen van de Russen bij de annexatie van de Krim. Daar ben je eigenlijk op gepromoveerd. In 2014 gebeurde natuurlijk die annexatie. En je bent nu echt een bekende Nederlander aan het worden. Omdat je natuurlijk handen wrijvend naar die oorlog staat te kijken. Nou, ik sta niet handenwrijvend naar die oorlog kijken. Zoals veel militairen, wij verafschuwen oorlog. Ja, nee, wij proberen te voorkomen. Oh, dat is weer zo leuk, je hapt. Dat hapt nou toch niet? Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Ja, nee, natuurlijk. We gaan het nu hebben over wat er deze week gebeurd is. Is al heel veel in de media over geweest. Dus ik vraag je eigenlijk vooral te vertellen wat ik nog niet wist. Maar eerst heeft dat referendum. Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia. 5 dagen lang. Waarom hebben ze eigenlijk 5 dagen nodig om een referendum? Ze hebben het heel snel natuurlijk georganiseerd, maar 5 dagen. Oh, ik begrijp dat het 4 dagen is, maar goed, die ene dag zal het verder niet doen. Nou ja, het is geen veilige situatie daar. En mensen moeten ook af en toe de schuilkelderen in. En wat ze doen is ook naar de mensen toe gaan in eerste instantie. Ook op wat afgelegen gebieden. Om daar met mobiele teams om te kijken om die mensen ook te kunnen laten stemmen voor dat referendum. Ja. En dat is ook een policy van Poetin. Want die wil zoveel mogelijk, die wil straks kunnen zeggen dat het referendum, dat daar in ieder geval 90% of meer van de mensen aan mee hebben gedaan. Ja. En dan kan hij zeggen, nou, de uitslag, hè, we hebben het dus net al even over gehad, dat er nu al filmpjes circuleren op social media van de Russen. En dat kwam ook al op de Russische staatstelevisie, dat het 97% zou zijn. Ja. Dus dan kan hij ook zeggen van, nou, kijk eens wat er gebeurd is. De hele bevolking staat onverkort achter mij. Dus ja, als zij graag bij Rusland willen horen, dan sta ik dat toe. Maar even, Han heeft natuurlijk voor iets anders nodig. Hij kan daarmee zeggen, dit is Russisch grondgebied geworden... en daarmee betekent het dat wij alle middelen kunnen inzetten... op ons eigen grondgebied. Dus een zelfverdediging wordt het nu. Ja, 2 dingen daarover. Hè, want we hebben afgelopen week gehoord dat er een gedeeltelijke mobilisatie komt. Hè, getallen van 300.000 extra reservisten. Overigens, die getallen, daar wordt heel erg mee gegoocheld... binnen het Russische ministerie van Defensie. Dus we moeten nog maar zien... Wat voor aantallen zijn het, denk je? Hoe komen ze aan die 300.000? Ja, dat weet ik dus ook niet. Wie zijn dat? Ja, ze pikken mensen van straat op, hoorde ik. Nou ja, goed, dat zijn dan geen reservisten volgens mij. Want de reservisten zitten in de bestand... en die hebben ooit eens hun dienstplicht vervuld. Ja. En die komen dan terug. Maar er gaan nu ook allerlei verhalen... dat ze gewoon inderdaad een soort razzia's houden. En gevangenen. Precies, en mensen van straat plukken. Ja, gevangenen was overigens een ander soort... Die werden ingehuurd door Wagner. De Wagnergroep is daar vooral actief in geweest. Ja. Om die te werven. Maar even terug... En dus dat getal van 300.000, dat is nu heel erg wereldwijd tussen de oren bij de mensen gaan zitten. Mm-hmm. Omdat dat gebezigd is door Shoigu, de minister van Defensie, en later ook door Poetin in zijn speech. Ja. Maar we moeten nog even afwachten of dat ook inderdaad zo is. En wat ook wel even een interessante is dat in Rusland sowieso 2 keer per jaar is er een intake van dienstplichtigen. En dat is altijd op 1 april en op 1 oktober. Ja. En dan wordt er zo'n 100 tot 150.000 jongens en ook meisjes worden dienstplichtig gemaakt. Ja. Is dat onderdeel van die 300.000? Of komen die 300.000 er nog eens een keer extra bij bouwen voor op? Dan zou je aan zo'n 400 tot 450.000 militairen zitten die dan extra geworven worden. Nou ja, militairen, kandidaatjes, kinderen soms nog, die soldaat moeten worden. Maar dat betekent nog niet dat de slagkracht natuurlijk meteen toeneemt. Nee, want de slagkracht... Want even, dit betekent, hoe lezen we dit? De Russen staan zo onder druk. De eerste linies zijn al gevallen. Er zijn schattingen van tussen de 30.000 en de 50.000 doden. Begrijp ik. Ik weet niet of jij daar meer van weet. Maar, ja, nou ja, goed. Ook even over die getallen. De schatting Zelensky die had het de afgelopen week in zijn toespraak over 55.000 gesneuvelde militairen. Ja. Er zal ook een vorm van beïnvloeding en propaganda achter zitten. De Amerikanen die zijn er een beetje voorzichtig over. We zijn gestopt ook internationaal met het tellen van de doden. Ergens tussen de 15.000 en 25.000 gesneuvelde Russische militairen. Ja. En het Russische ministerie van Defensie. Ja, het laatste getal kwam uit maart en toen hadden ze 1351. Ja. Ja, dat is dan ook zo'n heel exact getal, ja. Hè, waarbij iedereen weet van, nou, ze zijn ook helemaal in charge en weten precies hoeveel mensen er gesneuveld zijn. Ja. Hij corrigeerde dat nu en riep een getal van 5937 gesneuvelde Russische militairen. Dit gelooft toch niemand, ja. Nee, maar, ik mag niet bij lachen, want het is treurig genoeg, hè? Nee, maar als je zo'n getal noemt, dan zijn toch heel veel mensen die ervan uitgaan. Dat hebben ze heel nauwkeurig geteld. Want dan kom je op de 37 nauwkeurig uit. Dus dat is, en daarom ook even terug naar die eerdere vraag, die 300.000, het is maar de vraag wat daarvan uiteindelijk onder de wapenen komt. Maar is Poetin dan doodbloeden op het slagveld? Voorlopig wel, ja. We zien toch wel dat dat tegenoffensief van de Oekraïners begint te, dat is krachtiger dan wij aanvankelijk hadden ingeschat. We waren ook heel voorzichtig van, wat is nou de effectiviteit? Hè? We zagen eerst wat aan, of laat ik zo zeggen, het werd eerst aangekondigd. Mm-hmm. En toen kwam de wekenlang niks. En toen zag je een aantal aanslagen en ook aanvallen fysiek op de grond in het zuiden van Oekraïne, bij Gerson in de buurt. Mm-hmm. Later werd dat gevolgd door die aanval die rondom Kharkiv plaatsvindt. Maar in alle eerlijkheid, als we die kaarten bijhalen, zie je altijd dat rode vlak waar de Russen zitten, hè, wat ze al bezet hebben. En dan zie je een paar blauwe randjes. Ja. Het zijn toch maar procentjes die de Oekraïners vooralsnog in grondgebied hebben terug kunnen pakken. Ja, maar wel heel essentieel om dat te doen. Hè. Ja. En met name ook als je kijkt naar Kharkiv, hè, want daar is de Russen zijn daar gewoon compleet overvallen. Mm. En ze hebben hals over kop voertuigen moeten achterlaten. Er werd zelfs een inschatting gemaakt. Normaal is het zo, als je als militair hals over kop je voertuigen verlaat, probeer je toch dingen onklaar te maken. Ja. Nou, dat was niet eens gebeurd. Dus er werd ook al een beetje gegniffeld en gezegd dat Rusland nu op dit moment de grootste wapenleverancier van de Oekraïne is. Nee, maar er zijn berekeningen gemaakt dat wat ze achtergelaten hebben, hals over kop, wat niet vernietigd is, dat het ongeveer ter grootte van een brigade. Dan heb je het over een gevechtseenheid van zo'n 2.000-3.000 man met eigen tanks, met eigen voertuigen. Nou ja, dat is een aanzienlijk aantal. Dus ze krijgen hun eigen rots om hun... Het is natuurlijk zo dat die Oekraïners, die hebben zelf Russisch materieel. Dus die weten wel met dit materieel zeker om te gaan. Ja, ze kunnen gewoon omdraaien de andere kant op schieten. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Maar dus veegteken voor Poetin. Hij heeft, het is eigenlijk een paniekactie, referendum nodig om dan grote maatregelen te kunnen nemen. En dan wordt het natuurlijk vaak gesuggereerd, gaat hij de bom gebruiken? Met andere woorden, gaat hij een kernwapen gebruiken? Ja, dat weten we dus niet. Als hij klem komt te zitten. Nou, we hadden het er zo net over, als hij gaat annexeren, dan, en hoewel het internationaal niet erkend is, maar dan breidt hij zijn eigen grondgebied uit. Althans, dat is zijn perceptie van het geheel. Mm. Ja, en dan lopen er tegenaan de aanvallen die Oekraïne uitoefent in het noorden, rondom Kharkiv, maar ook in het zuiden. Dan valt hij dus in Poetins optiek valt hij Russisch grondgebied aan. Ja. En zou dat dan de trigger kunnen zijn voor Poetin om te zeggen van, ja, ik ga nu toch opschalen en ik ga misschien wel een massa vernietigingswapen toepassen? Nou, wat er tegenover staat, dit heeft hij tot nu toe nog niet laten zien. En, want in 2014 heeft hij ook de Krim geannexeerd. Ja. Wat alleen maar door Rusland en door Belarus erkend is. Maar dat ziet hij ook als Russisch grondgebied. En half augustus zagen we allerlei aanslagen gepleegd worden. En daar heeft hij toen ook niet met een massa vernietigingswapen op gereageerd. Terwijl hij wel nadrukkelijk zegt, ik bluf niet. Ja. Ik kom alles mijn afspraken na. Ja. Wat weten we nu, intelligence, van hoe die Poetin daar in dat Kremlinpaleis zit? Want als die, de heren wijk psycholoog voor nodig. Ja. Want hoe gaat deze man nu reageren? Hij zit in het nauw. Hij zit duidelijk, die oorlog is aanzienlijk anders verlopen dan hij zich had voorgesteld. Ja. En dat is natuurlijk wel het enge met een kernmacht. Dat hij echt gekke dingen gaat doen. Maar je kan zeggen, hij heeft eigenlijk in a way op de rem gestaan de afgelopen maanden. Ja. Hij kan er harder in als hij dat zou willen. Ja, maar dan wat meespeelt is natuurlijk, we zien nu een gedeeltelijke mobilisatie. Je ziet wat het al teweeg brengt in de Russische maatschappij. Als die algeheel gaat mobiliseren, wordt dat nog veel duidelijker zichtbaar. Want nu wordt het getal van 300.000 reservisten genoemd. Hij wil dan mogelijk gaan opschalen naar 1,5 tot 2 miljoen mensen. Wow. Ja. Dus dat wordt echt heel goed zichtbaar. Dat dan gaat alle families, families het dat raakt hun. En, en er is 2 weken geleden is er een heel interessant rapport verschenen van Carnegie Endowment for International Peace. Ja. Een van de grotere denktanks in Amerika. Geschreven door 2 Russen. Onder andere de directeur van het Levada Onderzoeksinstituut. Het enige nog onafhankelijke onderzoeksinstituut in Moskou. Mm. En dat ging over welke steun heeft Poetin nu nog. Mm. En de invloed van media op zoals de Russen tegen die oorlog gaan kijken. Nou, onderzoek gaf aan dat de Russen in ieder geval bij het begin, 24 februari 2022... nog voor meer dan 80% van de Russen stond onverkort achter Poetin. In de eerste maanden was dat al gezakt naar 70%. En we zien het nu heel snel afbrokkelen doordat die oorlog aan het kantelen is. Maar ja, dan kan je ook nog een extremere figuur krijgen. Dat kan ook. Je weet niet welke kant kijk, het dan op draait. De politiek specialisten zijn het erover eens, dat hij zijn oren heeft laten hangen naar de hardliners in het Kremlin. Ja. Nou, waar denk je dan aan? Dan heb je het over Patrushev, de voorzitter van de Veiligheidsraad. Je hebt het Bortnikov, directeur van de FSB. Dat zijn nog extremere hardliners dan wat Poetin is. Ja, dus als gaat Poetin weg, gaat Poetin weg, wat voor alternatief komt er dan? Dan is maar de vraag. Zou bijna zeggen, we mijmeren nog eens romantisch terug aan, hadden we Poetin nog maar? Maar dat is dan misschien volgend jaar, dat weten we niet. Hoe lang duurt dit nog, Han? Kan je niet beantwoorden, weet ik, maar toch. Nee, ja, je ziet nu dat die partijen en deze gedeeltelijke mobilisatie zal ook zijn met het oog op de winter. Hè. De verwachting is dat onder die winterse omstandigheden op die steppes in Oekraïne, dat daar minder gevochten zal gaan worden. Hè. Maar men wil eigenlijk voor het voorjaarsoffensief is men nu eigenlijk al voorbereiding aan treffen en stellingen nemen. Ja. Ik denk dat Oekraïne is nu aan de winnende hand. En dat geeft toch een soort reactie teweeg. Je wilt in dat momentum blijven hangen. Ja. En aan de andere kant, je ziet dat Rusland nu gaat opschalen om te kijken hoe zij weer dat initiatief mogelijk zouden kunnen gaan herpakken. Mm-hmm. Dus als je het mij vraagt, blijft dat voorlopig nog wel even doorgaan. De westerse wereld, gisteren Rutte weer in de Verenigde Naties. Nou goed, heeft Rutte weinig wapens te leveren. Of dat we, onze magazijnen zijn leeg. Maar laten we zeggen, de Amerikanen wel, de Engelsen. Is dit de redding voor Oekraïne geweest de afgelopen weken? Of kan je eigenlijk meer zeggen, het is de moraal in dat leger? Nou, als je kijkt, we hebben heel veel verschillende landen hebben artillerie geleverd. En de Polen hebben dat gedaan met hun krabsystemen. De Amerikanen, Canadezen met hun getrokken M777. Mm-hmm. Wij hebben samen met de Duitsers de panzerhaubitsen geleverd. Dat is dan de wat meer conventionele artillerie. Er zijn natuurlijk ook die raketsystemen, de HIMARS, de MLRS'en. Mm-hmm. Maar ook de. Gaan we in de Jordcast op verder? Heerlijk, al die wapensysteempjes. Ja. Okay. Kun je zien dat ze zeer effectief zijn? Ze trekken de balans een beetje recht. Ja. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Ja. Kijk, die Russen, als je een Russische brigade bekijkt, zo'n gevechtseenheid van zo'n 2.000-3.000 mensen, die heeft al 4 van die grote afdelingen artillerie daarin zitten. Ja. Wat Oekraïne daar zelf tegenover kon stellen, was heel weinig. En je ziet dat het tot nu toe echt een artillerieoorlog is geweest. Zeg je dat toch mooi, dus, Als je dat over en weer... Dus we zijn nu een beetje die balans aan het gelijktrekken op het gevechtsveld. En meer is het ook niet. Een beetje gelijk. Je ziet wel dat die westerse systemen aan precisie heel erg nauwkeurig zijn. Mm-hmm. En dat is wel een hele belangrijke factor daar. Maar een andere belangrijke factor, mag je niet onderschatten, is hoe de leiding wordt gegeven. En bij de Oekraïners. Jij zegt dat is een groot verschil eigenlijk in hoe je mensen... Oorlog voeren is gewoon mensenwerk. En als jij heel directief... Het klinkt dat warm. Ja, fijn. Ja, als je heel directief leiding geeft... Ja. De Duitsers maken zo'n mooi verschil tussen beveelstactiek en afstrakstactiek. Ja. En beveelstactiek, je geeft een opdracht en die moet onverkort uitgevoerd worden. Dat deden de oude Sovjetlegers. Die traditie hebben de Russen nu nog steeds. Dat hadden de Oekraïners, maar die zijn geschwitst naar het afstrakstactiek wat de Westerlingen veel meer toepassen. Ja. Wij noemen dat opdrachtgerichte commandovoering. Daar geeft de commandant geeft een effect weer wat hij wil bereiken met zijn operaties. Dus een oogmerk. En zolang de ondercommandanten binnen dat oogmerk zitten... Zelfstandig nadenken. Kunnen ze zelfstandig en zelf initiatief nemen. En dat moet je ook. Het slagveld is onvoorspelbaar. En het slagveld heeft heel veel onzekerheid. En als je kansen ziet, moet je die kansen grijpen. En dat kun je dan ook op die manier. Mm-hmm. Eindeloos interessant. Dat maakt nu wellicht wel het verschil. Maar goed, ik hoor geen eindpunt. Ik hoorde al, er komt sowieso een voorjaarsoffensief... Iedereen graaft zich nu in de winter. En dan in april worden we weer wakker gaan. Het is eigenlijk 17e eeuw. Toen begonnen ook al die offensieven gewoon in april. Ja, maar weersinvloeden in combinatie met terrein is vreselijk belangrijk. Ja. Kijk, ik ben docent op de Nederlandse Defensieacademie. En dat in week 1 leren we de kadetten en adelborst. Ja. Leren we dat gewoon een hele belangrijke combinatie is bij plannen van operaties. Ja, dankjewel, kolonel handbouwmeester. Voor nu. En jongens, dan nog even dit. Vannacht was het game set een match voor de carrière van Roger Federer. Heeft misschien gezien. De man ging in tranen. Dat is een laatste partijtje in Londen dus speelde. En symbolisch had dat duel tussen de King of Grass... en zijn Spaanse rivaal, de King of Clay... namelijk Rafael Nadal, natuurlijk niet kunnen eindigen. De twee speelden samen een dubbel. Nou ja, ze verloren, maar ik weet niet of dat heel belangrijk was. Nu de vraag voor de tennishistorie. Wat was nou het beste tennisduel ooit? Was dat Federer-Nadal? 2008 duurde ook uren. Of toch die legendarische Wimbledon-finale van 1980... tussen Björn Borg en John McEnroe... 20 minuten lange tiebreak. Uiteindelijk wint Borg dat dan. En in de laatste seconde dan horen we dit. So having had 7 championship points, Borg, he now has 2 more. That's it! Ja, wat mij betreft toch de beste finale. Niet... Oneens. Ja, mag het zeggen, hoor. Ja, maar goed, ik was erbij als jongen. In 2019 was dat volgens mij. Tussen Federer en Djokovic was ook geweldig. Het is atletischer geworden. Nee, jongens, ik moet afsluiten. Ik ga van 1980. Atletischer geworden. Dankjewel. Oh, jij bent een atleet. Dus algemeen ontruimt nu de eter voor de vrijzinnig protestant en humanisten. Voor de tegenlichters van Argos. Ik attendeer nog even op de Jordcast. Inmiddels geloof ik de 6e beluisterde Jort, wat is het, podcast van Nederland. Ik snap er echt niks van, jongens, hou er eens mee op. Maar goed, als je het echt wil, dinsdag en donderdag vers in uw favoriete podcast-app. Blijf denken, blijf luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Komt er een fascistische regering in Italië? De radicaal-rechtse en conservatieve Giorgia Meloni. Hoe zit het met het Spy College van Sigrid Kaag? St. Anthony's College in Oxford. En is er een grootmeester die stiekem vals speelt op het hoofdtoneel van de internationale schaakwereld? Computers en valsspel in de schaakwereld. De vermoedens zijn er, de beschuldigingen ook. De VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei.